zabójstwa Jarosława Ziętary i przebywa w tymczasowym areszcie. Prokuratorzy w sprawie morderstwa sprzed ponad 20 lat nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledztwo chcą zakończyć pod koniec tego roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trzem już zatrzymanym mężczyznom grozi nawet dożywocie. Komisje znów będą liczyć głosy, wykorzystując system informatyczny, ten sam, który zawiódł w pierwszej turze wyborów samorządowych. PKW twierdzi, że w zasadzie jest sprawny, robi jeszcze tylko drobne błędy, łatwe do skorygowania. PKW zdecydowała, że w drugiej turze wyborów samorządowych głosy będą liczone przez ten sam system informatyczny. Zrobiła to po testach. Jednocześnie prezes PKW, Stefan Jaworski, przyznaje, że znowu wykryto niewielkie błędy. Są pewne drobne mankamenty, które mogą podlegać usunięciu. O jakie błędy konkretnie chodzi, tego prezes nie chciał powiedzieć. Co będzie, jeśli system znowu zawiedzie, zastanawia się Konstanty Młynarczyk z magazynu nowych technologii CHIP. Ja bym chyba w drugiej turze wyborów zdecydował się na przesyłanie tych głosów ręcznie, bez próbowania, czy tym razem zadziała, czy nie zadziała. Jeśli coś nie zadziała, komisje będą liczyć głosy ręcznie. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W Kijowie na pierwszym posiedzeniu zbiera się Ukraińska Rada Najwyższa. Została wybrana pod koniec października. W parlamencie zasiądzie jedynie 421 deputowanych, a nie 450 jak zazwyczaj. Wybory nie odbyły się bowiem w 29 okręgach na okupowanym przez Rosjan Krymie i w kontrolowanym przez separatystów Zagłębiu Donieckim. W parlamencie większość mają partie prozachodnie, Blok Petra Poroszenki, Front Ludowy, Samopomoc oraz Ojczyzna. Wraz z populistyczną partią radykalną mają one utworzyć koalicję rządzącą, która może mieć większość konstytucyjną. Po tym jak dziś zostaną zaprzysiężeni nowi deputowani, zostanie podpisana umowa koalicyjna i przedstawione propozycje składu rządu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Skarżą się na niskie pensje i pogarszające się warunki pracy. Listonosze w Hiszpanii strajkują. Protest potrwa 24 godziny. W całym kraju poczty będą zamknięte, a listonosze i urzędnicy zaprotestują w południe w centrum Madrytu. Naszym celem jest zwrócenie uwagi dyrekcji poczty oraz rządu na sytuację pracowników i problemy, z jakimi się borykają, informował Marcelo Ubedo ze Związku Zawodowego Urzędników. Pracownicy największej hiszpańskiej firmy publicznej narzekają, że rząd nie inwestuje w jej modernizację. Od początku kryzysu z poczty zwolniono 20 tysięcy osób. Związki zawodowe obawiają się, że wkrótce ten sam los spotka kolejnych 8 tysięcy pracowników. Pocztowcy grożą, że jeśli nie rozpoczną się negocjacje w sprawie ich postulatów, to kolejny protest odbędzie się 22 i 23 grudnia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jak święto dziękczynienia, to w Stanach śnieżyce w tym roku pogoda znów dała się we znaki. Odwołano 700 lotów, a blisko 5 tysięcy było opóźnionych. Thanksgiving Day to dla mieszkańców USA najważniejszy dzień w roku. Barack Obama według corocznej tradycji z okazji święta dziękczynienia oszczędził parę indyków. Wszystko odbywa się zwykle w ogrodach Białego Domu, ale tym razem ze względu na padający śnieg z deszczem uroczystość została przeniesiona do wewnątrz budynku. Polacy popularnego indyka obchodzą równie uroczyście jak Amerykanie. Różnica polega jednak na sposobie przyrządzania głównego dania, mówi Urszula Skoczyla, szefowa kuchni jednej z polskich restauracji z Chicago, która przyrządza indyki na specjalne zamówienie. Z ryżem faszerujemy, z mięskiem, z warzywami, dobra przyprawa. A potem w piec i to jest po prostu tak zdrowo pieczone. Nie w żadnych olejach i szczególnie czystym masełkiem podlewane. Przyrządzanie świątecznego indyka wraz z marynowaniem trwa około 24 godzin. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sołukowska. Arsenal Londyn, Bayer Leverkusen i Atletico Madryt dołączyły do zespołów, które wystąpią w fazie pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy bez Wojciecha Szczęsnego 2-0 pokonali Borussię Dortmund z Łukaszem Piszczkiem. Atletico 4-0 wygrało z Olympiakosem Pireus, a 3 bramki zdobył Mandzukić. Bayer natomiast co prawda przegrał 0-1 z Monako, ale awans zapewniła mu porażka 0-1 Benfiki z Zenitem Sankt Petersburg. Do niespodzianek kolejki należy zaliczyć wyjazdowy remis 2-2 Liverpoolu z Ludogorcem Razgrad. Real Madryt skromnie 1-0 wygrał z Bazeleą, a gola strzelił Ronaldo, który goni Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów. W pozostałych spotkaniach Juventus 2-0 wygrał z Malmę, a Anderlecht również 2-0 pokonał Galatasaray Stambuł. Dziś gra Liga Europy. W akcji zobaczymy m.in. Legię Warszawa w starciu z Lokeren. W europejskich pucharach w innych dyscyplinach nasze drużyny grały wczoraj. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza awansował do 1/8 finału Pucharu Konfederacji Siatkarek. W rewanżowym spotkaniu Tauron 3-2 pokonał Dynamo Bukareszt.

the left, you shake it to the right, you do the hippie shake, shake with all your might, oh baby. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i 4-rdzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Panie pośle, czy pan również myśli, że wybory zostały sfałszowane, czy tylko tego zdania jest prezes Jarosław Kaczyński? Proszę pani, ja nie tylko myślę, ja wiem. Skąd? Jestem posłem, no, chociażby z Zachodniego Pomorza, jak pani redaktor. I radiosłuchacze Trójki mieli już na pewno taką możliwość, aby usłyszeć o tym fenomenie, że na przykład pierwszy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w Szczecinie był taki, że wybory prezydenckie wygrał kandydat, którego w Szczecinie nikt na oczy nie widział. Panie pośle, ale to już zostało tysiące razy wyjaśnione, że to system, że to system tak obliczył, ale to zostało szybko skorygowane. Tak, i zostało to skorygowane, pani redaktor, także w moim województwie zachodniopomorskim okazało się, że Państwowa Komisja Wyborcza wydała komunikat, z którego to komunikatu z kolei wynikało, że jest więcej uprawnionych, czy też było więcej uprawnionych do głosowania w województwie zachodniopomorskim, niż jest w ogóle mieszkańców. Pani redaktor, takich fenomenów, które Państwowa Komisja Wyborcza ogłaszała i ogłasza do dzisiaj, bo chociaż, jak pani redaktor wie, do jutra jest czas i termin składania protestów wyborczych, a do dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza nie zamieściła na swoich stronach, chociaż byliśmy zapewniani już od właściwie 2 tygodni, że za chwilę ta wizualizacja i dokładne dane szczątkowo odnoszące się chociażby do liczby głosów oddanych w poszczególnych obwodach na stronach PKW będą. Nie ma ich do dzisiaj. A skala... I co, i dlatego nie można złożyć protestów? No, oczywiście. Oczywiście, pani redaktor. No, ale dlatego... są już protesty no, złożone. Są, ale pani redaktor, gdyby ta informacja była zamieszczona na stronie PKW, to sami zainteresowani, nie mówię już teraz o komitetach wyborczych, chociaż my je składamy, już zostały pierwsze złożone do sądów okręgowych tutaj w Warszawie, czyli w miejscu właściwym do siedziby Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, ale również w poszczególnych sądach okręgowych wojewódzkich, i skala i liczba tych protestów już sięga setek i jak mówią sami pracownicy sądów... A ile będzie do jutra tych Proszę pani, nie potrafię tego powiedzieć. My na pewno złożymy w 16 sądach okręgowych. My, czyli Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Uzasadnienie do tych protestów jest, no można powiedzieć, wręcz panie porażające. Panie pośle, dobrze, to zaraz do tego przejdziemy, ale kto sfałszował te wybory? Bo wczoraj prezes Jarosław Kaczyński patrzył w kierunku Radosława Sikorskiego. To znaczy, że Platforma sfałszowała, czy też cała koalicja? Panie redaktor, w sensie odpowiedzialności politycznej odpowiada za stan, chaos, bałagan i kompromitację naszego państwa obecna władza, więc w sposób oczywisty za te patologie, nieprawidłowości i fałszerstwa w wymiarze politycznym, podkreślam to bardzo wyraźnie, odpowiada koalicja PO-PSL. Ale co to znaczy odpowiedzialność za fałszerstwa w wymiarze politycznym? To znaczy, pani redaktor, że po przyjęciu kodeksu wyborczego w 2010 roku, kiedy zorientowaliśmy się, jakie ten kodeks zawiera niebezpieczeństwa... Kiedy zorientowaliśmy się, tak, za czym głosowaliśmy, tak, pani, prawda? Tak, redaktor, oczywiście przyznaję się do tego bez specjalnego tutaj bicia ze strony pani redaktor. Natychmiast złożyliśmy protest do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny potwierdził nasze zastrzeżenia na 5 złożonych jakby uwag w 3 wypadkach. Natomiast my nadal podnosiliśmy i podnosimy do dzisiaj, bijemy głową o ścianę. Przypomnę pismo skierowane przez szefa naszego klubu Mariusza Błaszczaka do pana prezydenta Komorowskiego zarówno w 2011 roku, kiedy otrzymaliśmy odpowiedź od pana prezydenta, że kodeks nie zawiera żadnych niebezpieczeństw i on mocą swojego autorytetu, strażnika konstytucji, stwierdza, że wszystko jest w należytym porządku. Dzisiaj pan prezydent mówi, że konieczne są zmiany i nowelizacja kodeksu wyborczego. Panie pośle, ale ja chcę ustalić, kto jest na czym polega ta odpowiedzialność Platformy. Bo jeżeli mówimy, że Platforma fałszowała, to wy sfałszowaliście te wybory, tak mówi, fałszowaliście te wybory i teraz... Przyzwalając, dopowiadam panie redaktor, przyzwalając na taki stan prawny, jaki dzisiaj w Polsce było jest. Niedokładnie. Wybory, pani redaktor... Bo to wygląda tak, jakby Platforma rzuciła hasło, fałszujemy. Platforma Obywatelska wyraziła zgodę na to, aby ten system wadliwy, umożliwiający taką skalę patologii i również ułatwiający fałszerstwa konkretnym ludziom, żywym ludziom. Bo panie redaktor, to konkretny żywy człowiek musiał dosypać głosów do urny, skoro komisja stwierdza, że wyciągnięto z urny kilkaset kart więcej niż zostało wydanych. A takie przykłady, panie redaktor, mieliśmy nawet w sercum europejskiej demokracji, czyli w Brukseli przy okazji wyborów 2010 roku, kiedy wyciągnięto w konsulacie w Brukseli więcej głosów niż komisja je wydała. Czyli natomiast na czym polegały te fałszerstwa? Na dosypywaniu kart. Panie redaktor, tak? Fałszerstwa polegały na tym, w takich jednostkowych przypadkach oczywiście, na dosypywaniu kart, na dostawianiu przez członków obwodowej komisji wyborczej, czyli psuciu głosów, dodatkowych krzyżyków na kartach. Fałszerstwa polegały, panie redaktor, również na tym, że były przekupstwa wyborcze polegające na tym, że zwożono ludzi, którzy wychodzili z komisji obwodowych z czystymi kartami, wracali do tej komisji z kartami skreślonymi przez ludzi, na przykład jakiegoś wójta, starosty, bo co jest największą patologią tej władzy? Ale gdzie tak było na przykład? Gdzie tak było, skąd pan to wie? Mamy to zewidencjonowane, tylko panie redaktor, ponieważ to są dane wrażliwe, ponieważ mamy chociażby oświadczenia ludzi, którzy podpisują się z imienia i nazwiska, my te wszystkie protesty składamy w tej chwili do właściwych sądów okręgowych. Z chwilą ich złożenia i z chwilą rozpatrzenia przez sądy przedstawimy opinii publicznej również te jednostkowe, konkretne przykłady, o których tutaj mówię. Natomiast panie redaktor... A jaka była skala tego procesu? No tak, a pani redaktor, z jaką mamy teraz do czynienia w komunikacie odnoszącym się chociażby do ilości głosów nieważnych. Bo chyba... Ale wszystkie nieważne to sfałszowane? Nie, nie wszystkie, bo na pewno znaczna część głosów była nieważna z powodu jakby oczywistego wprowadzenia w błąd przez, w mojej opinii, Państwową Komisję Wyborczą. Wprowadzenia w błąd poprzez wadliwe informowanie ludzi albo poprzez dosyć, powiedziałbym, uznaniowe, chociaż trzeba to też jak gdyby z uczciwością stwierdzić, że ustawa na to dopuszcza taką możliwość, uznaniowe potraktowanie wzoru kart wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą. Pani redaktor, te słynne książeczki na pewno nie miałyby tylu głosów nieważnych, gdyby pierwsza strona to nie była karta do głosowania na Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko gdy była to karta informacyjna. A jednak ktoś zdecydował, że na pierwszej stronie będzie lista Polskiego Stronnictwa Ludowego zamiast szczegółowej informacji, jak traktować tę książeczkę wyborczą. Panie pośle, w ilu komisjach byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości? Procentowo, mniej więcej. Wielu, chociaż należy też to jak gdyby uczciwie przyznać, że partie wyborcze i w tym wypadku również Prawo i Sprawiedliwość miało w tych wyborach olbrzymi problem. Dlaczego? Dlatego, że obwodowych komisji wyborczych jest ponad 25 tysięcy. Myśmy zgłosili najwięcej z wszystkich komitetów wyborczych kandydatów, bo zgłosiliśmy ich ponad 32 tysiące na 40 kilka tysięcy możliwych głosów i teraz ten najbardziej, że tak powiem, świadomy i jak gdyby asertywny i taki panie wyrobiony... Panie, mógłby pan jakimiś krótszymi zdaniami proszę, odpowiadać? Proszę, tylko próbuję pani i radiosłuchaczom tak, to wytłumaczyć. Bo ja pytam dlatego, bo chcę się dowiedzieć, czy ci ludzie, którzy byli w komisjach, też byli uczestnikami, jakimiś niemymi uczestnikami, biernymi uczestnikami tych fałszerstw, czy też fałszerstwa odbywały się tam, gdzie nie było przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Panie tylko wtedy skąd to wiemy? Nie, nawet tam, gdzie byli przedstawiciele, bo też znaczna część tych protestów jest właśnie protestami zgłoszonymi przez członków albo mężów zaufania z obwodowej komisji wyborczej. A oni nie mogli na miejscu protestować, nie, panie jeśli redaktor, coś bo ja było nie to tak? Wytłumaczę, jak to wygląda. Otóż my postulowaliśmy między innymi zmiany kodeksu wyborczego idące w tym kierunku, że podczas procesu liczenia głosów, cała komisja wyborcza zbierała się nad wysypanymi z urny kartami i każdy członek komisji wyborczej mógł widzieć kartę, która jest traktowana jako głos ważny, bądź też nieważny. Natomiast ale wie pan, że to jest w uchwale PKW? Że tak ma być? Pani redaktor, jest to dzisiaj... Przeczytam panu. Nie jest dopuszczalne tworzenie z członków komisji grup roboczych, które wykonywałyby oddzielne czynności po zakończeniu głosowania. Kiedy po zakończeniu głosowania, pani redaktor, kiedy w każdej obwodowej komisji wyborczej czyli proces liczenia głosów, ta uchwała pojawiła się najprawdopodobniej w skutku skutek naszych zaskarżeń. Wygląda to w ten sposób, że te podgrupy są robione, pani redaktor, i chociażby to już jest najlepszym dowodem na to, że te wybory powinny zostać powtórzone, ponieważ w świetle mojej wiedzy nie ma obwodowej, czy też nie było obwodowej komisji wyborczej w ponad tych 25 tysiącach, gdzie ten proces w przeciągu tygodnia, bo jak pani redaktor wie, te komisje liczyły przez tydzień, a nie przez dobę, czy przez kilkanaście godzin. I mało tego, pani redaktor, te komisje przerywały proces liczenia głosów, te karty były niezabezpieczone, członkowie obwodowych komisji wyborczych wracali do domu, przecież komunikat o tym, jaki jest wynik wyborczy, został podany równo w tydzień od przeprowadzonych wyborów, więc pani redaktor chyba nie sądzi, że te komisje przez tydzień nad tymi kartami bez snu i jedzenia przesiadywały. Panie pośle, czy w takiej sytuacji miałoby sens powtórne liczenie głosów, jeżeli fałszerstwa według pana polegały także na dopisywaniu krzyżyków, jak rozumiem, tam, gdzie ich nie było? Tak, pani redaktor, dlatego, że poziom głosów nieważnych, też odwołam się do mojego województwa, do jednego obwodu wyborczego obejmującego Stargard, Myślibórz, Gryfino i Pyrzyce, wygląda następująco. 27 tysięcy głosów nieważnych, a do drugiego mandatu mojego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, wie pani redaktor, ile głosów zabrakło? 156. No tak, i pani ale powtórne liczenie głosów? Ale pani redaktor, chociażby to, że jest udokumentowane, przynajmniej na przykładzie kilkunastu komisji, że głos potraktowany jako głos ważny na Polskie Stronnictwo Ludowe był głosem tak naprawdę nieważnym. Wie pani dlaczego? Dlatego, że jeżeli komisja stwierdziła, aha, jest krzyżyk na pierwszej stronie, czyli na stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, traktujemy ten głos jako ważny, ponieważ ludzie byli już tak zmęczeni, że nie przeglądali dalszych kart do głosowania zawartych w tej książeczce. A na dalszych stronach były głosy nieważne, dlatego że ludzie zostali wprowadzeni, tutaj nie twierdzę, że było to intencjonalne psucie głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko ludzie oglądając te karty po prostu stawiali też te krzyżyki na listach pozostałych, ponieważ tak zrozumieli intencje Państwowej Komisji Wyborczej, która mówiła o możliwości oddania głosu na każdej karcie, nie tłumacząc. Druga, która będzie uczciwa? Druga tura, pani redaktor, musi przede wszystkim być pełną mobilizacją naszych wyborców, dlatego czyli warto iść na wybory, oczywiście, tak? Że tak. I proszę o to mieszkańców Nowego Sącza, aby poszli i zagłosowali na Ryszarda Nowaka, mieszkańców Warszawy, nie, aby zagłosowali bardzo, na Jacka Sasina, mieszkańców Gdańska, aby zagłosowali na Andrzeja Jaworskiego. A czy państwo nie robią kreźnej roboty, podważając uczciwość wyborów właśnie przed drugą turą? Redaktor, nie warto było poczekać? Pani redaktor, gdybyśmy milczeli, to by znaczyło, że wyrażamy zgodę na te nieprawidłowości i patologie. Dzisiaj, pani redaktor, jak to policzyli dziennikarze Republiki, na bez mało 80 wytycznych OBWE odnoszących się do prawidłowości wyborów, ponad połowa, około 39 tych wytycznych została naruszona, więc dzisiaj ten kabotyński, przepraszam za określenie, krzyk, żeby nie powiedzieć jazgot, który rozlega się ze sfer rządowych, mówiąc o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość jakiś donos tutaj złożyło. Właśnie, dlaczego złożyli państwo donos? Pani redaktor, no czy panią redaktor to nie śmieszy, jeżeli Sikorski, czy pan prezydent Komorowski dzisiaj twierdzą, że my złożyliśmy... Nie jestem bohaterką tej rozmowy, więc to, co mnie śmieszy, to w ogóle nie jest interesujące. Po co jesteśmy w Unii Europejskiej? Po co jesteśmy członkiem OBWE? Dlaczego mamy nie odwoływać się do instytucji europejskiej? My chcemy być Unią Europejską, my chcemy być Europą, a nie Białorusią. Dlatego wykorzystamy każdy instrument. Kiedy Bronisław Komorowski wczoraj w 2007 roku wzywał, aby przejawili się w Polsce obserwatorzy OBWE, to też był donos na Polskę? A kiedy w 2000... PKW, mówię po raz drugi, ogłosiła, że w drugiej turze zostanie wykorzystany system informatyczny. To jest błąd według pana? Mają przejść na liczenie na piechotę, jeżeli coś nie zadziała, a jest małe prawdopodobieństwo, że nie zadziała. Więc jak sądzę, PKW w tej chwili usilnie, czy też no już panowie, którzy podali się do dymisji, ale do drugiej tury jeszcze pełnią swoje funkcje, powinni natychmiast rozliczyć i rozpisać przetarg na liczydła i kalkulatory. No, proszę pani, śmiać się czy płakać? No, kabaret. Jako przykład, niech się pan uśmiechnie. Jako przykład uśmiechu niech radiosłuchacze się dowiedzą, że Państwowa Komisja Wyborcza przeznaczyła 400 tysięcy głosów na zakup systemu informatycznego dla najtrudniejszych i najważniejszych wyborów, jakim są wybory samorządowe, a pan minister Kosiniak-Kamysz przeznaczył bez mała 50 milionów złotych na zakup oprogramowania i systemu informatycznego przyjazne państwo, aby bezdomni mogli sobie wejść do internetu. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie brało udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Samorządów?

Niestety od rana o tym też mówimy. Zmarł Stanisław Mikulski. Tak sobie pomyślałem, że legendy nie umierają, a to jednak legenda przez swoją rolę, być może jedną najważniejszą, ale Stawka większa niż życie to serial, który... Zastanawiałem się też nad tym, czy to będzie porywać jeszcze nowe pokolenia, jak myślicie? Znaczy gdzieś tam w jakichś telewizjach on jest cały czas powtarzany. Jeśli jest powtarzany, znaczy, że ludzie go oglądają. No to oczywiście nie są czasy, kiedy ulice pustoszeją w trakcie emisji tego serialu, no ale cały czas jest to bardzo, bardzo przyjemna klasyka, którą ludzie oglądają mimo tego, że może nie jest ona do końca zgodna z prawdą historyczną. Gentleman w każdym calu, tak się o nim wypowiadają. I to rzeczywiście Stanisław Mikulski z takim człowiekiem się zawsze nam kojarzył. To prawda. Szkoda. I zgadzam się też z tym, co mówi Łukasz, że gdzieś przetrwają role, seriale. Będziemy to jeszcze oglądać i wspominać. Zresztą w ogóle jest moda na retro. No właśnie. No dobrze, to wróćmy w takim razie do czasów współczesnych. Gdyby taki tytuł filmowy też stworzyć, to można powiedzieć system informatyczny PKW reaktywacja. I ten sam system, który zawiódł przy pierwszej turze, będzie używany przy drugiej turze. Wczoraj przeprowadzono stres test. Właściwie nie wiemy, kto miał większy stres, ale no, zdecydowano, że tak będzie. A ja zapytam państwa, czy jest sens, by ryzykować po tym, co zdarzyło się w pierwszej turze? Znaczy, na szczęście druga tura jest dużo prostsza od tury pierwszej. Po pierwsze obejmuje tylko jeden mały wycinek tych wyborów. Drugie tury są tylko w wyborach burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. W wypadku tych największych miast jest tylko kilkadziesiąt. Łącznie tych wyborów jest bodajże kilkaset, tak? Więc ja nie widzę problemu, żeby dać temu systemowi spróbować, bo w razie czego można po prostu będzie to przeliczyć ręcznie i zajmie to dużo mniej czasu niż w poprzednim wypadku. Także nawet jeśli ten system nie zadziała, akurat tutaj przeliczenie ręcznie tych głosów to jest dosyć niska skala, powinno przynieść te wyniki dużo szybciej, niż nie mieliśmy za pierwszym razem. Szef PKW, jeszcze tylko dodam, przepraszam, że szef PKW mówił wczoraj, że kiedy zawiedzie system, komisje mają same decydować o liczeniu ręcznym po konsultacjach z informatykami komisji gminnych. To jest dosłowny cytat Stefana Jaworskiego. Duża odpowiedzialność spada tym samym na tychże informatyków. Lepiej późno niż wcale. Mam na myśli tutaj ten test systemu. On się oczywiście powinien odbyć przed pierwszą turą. Dobrze, że odbył się teraz. Dodajmy, że to jest drugi test, ponieważ pierwszym były wybory i nie był to test udany. Teraz mamy drugi. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy w niedzielę. Tu pełna zgoda, że będzie dużo prościej. I to, co ważne, że komisja jednocześnie przyjęła wewnętrzną procedurę, której także zabrakło przy okazji pierwszej tury, czyli to, że w razie czego od razu będzie decyzja o tym, żeby te wyniki liczyć ręcznie. Gdyby taka decyzja była tydzień temu, to być może cały ten ponury spektakl trwałby krócej. No tak, i nie byłoby tego protestu w PKW. Choćby do sądów wpływają kolejne protesty i wczoraj Jarosław Kaczyński z sejmowej mównicy powiedział, już nie owijając bawełnę, że wybory sfałszowano i nawet dodał, to wy je sfałszowaliście. Chyba do koalicji były słowa, tak? No i jak rozumiem, sytuacja jest taka, bo zbliża się druga tura. Czy można się spodziewać złagodzenia tego tonu czy to już jest przygotowanie do kampanii parlamentarnej? Znaczy ja myślę, że to jest przygotowanie do kampanii parlamentarnej. Znaczy, ja uważam, że strategia Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili jest taka, że jeśli sytuacja się nie zmieni, jeśli chodzi o poparcie PiS-u, to PiS idzie na taki kurs, że owszem, ma jakąś szansę wygrać wybory, natomiast szansa na przejęcie władzy ma niewielkie. W związku z tym Jarosław Kaczyński ma taką strategię jakby huśtania łódką, czyli też podważania jakby wiarygodności wyborów w ogóle, która trochę ma zadziałać na zasadzie, a nuż się uda, a nuż na przykład zniechęceni wyborcy Platformy nie pójdą do wyborów, a jeśli się nie uda, to też przygotowujemy jakby swoją własną narrację, swoją własną historię na kolejne 4 lata w opozycji. Że kiedyś był Smoleńsk, a teraz mamy wielką aferę ze sfałszowaniem wyborów, którego oczywiście nie było, znaczy systemowe sfałszowanie wyborów w Polsce, powiedzmy to otwarcie, jest niemożliwe. Mnie ta strategia Jarosława Kaczyńskiego jednak całkowicie zaskoczyła, ponieważ PiS mógł wykorzystać może nie zwycięstwo w sensie realnym, bo realnie przegrał, bo nie rządzi w sejmikach, ale w sensie symbolicznym mógł zacząć się odbudowywać na tym wyniku I myśląc o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, szukać możliwości zwiększenia poparcia u tak zwanego miękkiego elektoratu PiS-u. Tymczasem nieoczekiwanie prezes PiS po tych wyborach całkowicie zaostrzył retorykę, wracając do takiej swojej najbardziej radykalnej formy, którą nawet profesor Staniszkis określiła wczoraj stylem paranoicznym. I on w ten sposób, znaczy nie wiem, jaki jest sens i cel, przynajmniej na tym etapie PiS-u przed wyborami prezydenckimi, żeby pozbawiać się możliwości dotarcia do tego miękkiego elektoratu. Ja się tu nie zgadzam, że to jest obliczone na to, żeby część wyborców Platformy została w domu, ponieważ to właśnie ten styl Jarosława Kaczyńskiego, jak nic innego, budzi wyborców Platformy i potencjalnie zwiększa frekwencję i zwiększa wynik, więc kompletnie tego nie rozumiem. Ten kontrast może razić, jeszcze dodam, że w przypadku, kiedy przypomnimy sobie, że kandydatem PiS-u na prezydenta jest Andrzej Duda, czyli człowiek, który ma troszkę stonować ten ton, tak, uśmiechnięty, wykształcony, młody, trochę to nie pasuje do tej wojowniczej retoryki. No, rzeczywiście jest tak, że jest takie ryzyko, tak? Jest takie ryzyko dla PiS-u, że ta strategia przyniesie odwrotny wynik do zamierzonego, bo do tej pory PiS, to się mówiło, stosował tak zwaną strategię usypiania, tak, wyborców Platformy. To znaczy, że nic się tam takiego nie zdarzy, my jesteśmy zwyczajną partią, ale o co chodzi? W ogóle nie jesteśmy antysystemowi, porozmawiajmy o prawdziwych problemach i tak dalej. I tak dalej. Ale no, wydaje się, znaczy jest tak, że rzeczywiście ta gra w 2015 roku, bo o to się toczy gra, nie toczy się gra o to, kto symbolicznie wygra wybory, tylko toczy się gra o to, kto przejmie władzę. No, Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że ta strategia usypiania może dać sukces wyborczy w sensie wygrania wyborów symbolicznego, ale władzę nie daje, w związku z czym spróbujmy czegoś innego, to przynajmniej albo przynajmniej spróbujemy rzeczywiście przejąć władzę, albo przynajmniej jakby utrwalimy swoją pozycję na kolejne 4 lata w opozycji. No tak, a co z tym dotychczasowym, takim nieoczekiwanym sojusznikiem dotychczasowym, no, kilkudniowym, Leszkiem Millerem? Zdaje się, że jego retoryka już nieco osłabła. Leszek Miller zaczął się wycofywać po tym, jak Jarosław Kaczyński nazwał go bagnetem w swojej wojnie. Natomiast faktem jest, że Leszek Miller stał się swego rodzaju zakładnikiem w tej głównej wojnie polsko-polskiej, która wróciła do takiej swojej znanej sprzed paru lat postaci między PiS-em i Platformą, i tam, no i tam nie ma miejsca na nic innego. Nie może się odnaleźć. Najpierw się uśmiechał do Platformy, tak? Mówiło się o stanowisku jakimś ewentualnie w szerszej koalicji. I teraz znów z Jarosławem Kaczyńskim, teraz wycofuje się z tego, no jeszcze Janusz Palikot dokłada swoje, bo na obydwu Kaczyńskiego i Millera doniósł do prokuratury. No myślę, że Leszek Miller wie, że jego dotychczasowa strategia zawiodła. Znaczy, przede wszystkim podstawowy błąd, który on popełnił, to był taki, że on uważał, że najpierw trzeba doprowadzić do zwycięstwa SLD na lewicy, do zniszczenia wszystkich innych inicjatyw, które się pojawiają poza SLD, a potem SLD jako samodzielny hegemon na tej lewicy stanie się na tyle dużą partią, żeby być wartościowym partnerem koalicyjnym, na przykład dla Platformy Wyborczej. Okazało się, że wyborcy Palikota nie chcą głosować na SLD i generalnie duża część wyborców lewicy jest zdegustowana tą wewnętrzną wojenką, co się zakończyło fatalnym wynikiem tej partii. A co z PSL-em, który miał bardzo dobry wynik i teraz już też niektórzy sugerują, że w regionie się zaczyna rozpychać, że te koalicje z PO owszem, ale tak naprawdę chcą więcej, no bo wiadomo, wynik gdzieś tam podbudowuje ego, a jeszcze dzisiaj Gazeta Polska codziennie dodaje taśmy PSL-u, z których wynika, że doły partyjne są niezadowolone z przywództwa Janusza Piechocińskiego. No, trochę się kłóci z wynikiem, to raczej takie dziwne. Ja jestem przekonana, że pozycja Janusza Piechocińskiego w tej chwili jest absolutnie niezagrożona. To jest ten wynik, to jest wielki sukces PSL-u, chociaż niekoniecznie wynikający z jego zasług. To znaczy, to nie jest sukces, który jest proporcjonalny do zasług, do kampanii, do tego, że PSL pozyskał nagle tylu wyborców. Na to się składa kilka czynników, okoliczności zewnętrznych, efekt książeczki i tak dalej, o czym już mówimy od wielu dni. PSL pewnie sam jest mocno zaskoczony tym wynikiem. Wystawia Platformie rachunek. Nie prognozowałabym na tej podstawie jakiegoś spektakularnego sukcesu PSL-u w przyszłym roku. Znaczy, to nie jest tak, że PSL dołączył do pierwszej ligi, jednak w wyborach parlamentarnych on wciąż będzie tą mniejszą partią, chociaż rzeczywiście no, można się zastanawiać, czy ta partia nie ma w tej chwili szans na wynik dwucyfrowy, co byłoby jej ogromnym sukcesem. Wynik w granicach 10-12%, to naprawdę w wyborach parlamentarnych, to naprawdę dla PSL-u był ogromny sukces. No i tej partii rzeczywiście udało się sprzedać trochę jako takiej partii umiarkowanej, jako takiej partii, która właśnie nie wchodzi w żadne szaleństwa. No i to wyborcze może rzeczywiście oznaczać dla niej no, pewien sukces. Ale tak? Piechociński może spać spokojnie, jak rozumiem. No na razie zdecydowanie osiągnął wynik, o którym jednak mimo wszystko nikt w PSL-u przed tymi wyborami nie śpiewa. A czujecie emocje przed drugą turą? Takie pytanie na koniec? Pojedynki w miastach? No jednak spektakularne. Emocje na pewno będą w Warszawie szczególnie duże. W Krakowie także będzie. Ciekawe, która sondażownia, tak? Zastanawialiśmy się nad no tym. I właśnie, znaczy, wydaje się, że najbardziej zacięte pojedynki będą w tych kilku miastach, gdzie była mała różnica. Czyli ja patrzę przede wszystkim na Poznań i na Radom. My też patrzymy na wszystkie miasta. Bardzo dziękuję. Anna Gilewska, Tygodnik Wprost, Łukasz Lipiński, dziękuję. Polityka i Polityka Insight. Byli Państwo i moimi gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke, z którym podjęliśmy decyzję i właśnie to jest moment, w którym ogłaszamy ją światu. Chodzi o nasz mecz szachowy poranek kontra popołudnie. Decyzja była bardzo prosta i koniec zabawy było 6:20. Tak. Pion z G7 na G6. Jak napisał 12-letni Jaś, hetman białych właśnie ma problemy. Słucham tak sobie audycji i rozważań panów na temat ruchów na szachach i się zastanawiam, o czym oni rozmawiają. I tak sobie myślę, może dla tej części społeczeństwa niewtajemniczonej może jakąś partię warcabów albo Chińczyka wprowadzić. To co my się będziemy tym pasjonować. Zobaczymy. Rozważymy taką propozycję. Ja polecam Państwu trójkowy profil facebookowy Trójka w szachu. Tam jest cały zapis meczu i obecna sytuacja korzystna dla czarnych. ładnie grają, prawda? Proszę pana. Proszę pana. Pan. Prawdziwy artysta, no. Zawsze się obroni. Oczywiście, że tak. Zagraniczny do tego. Tak? No tak mi się wydaje, bo nic nie rozumiem, co śpiewa. To chyba zagraniczny. No nie, nie zawsze. Nie, tak rozumiem, okej, okay, proszę pana, o jest, rozumiem. Że to ma... Urywki. Urywki z rozrywki. Czy chciałem powiedzieć, że czasem jest też krajowy i ja też nie bardzo rozumiem. Ale... A, to bardziej czasem nawet jeszcze. Wojciech Zimiński. Dzień dobry, tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Chciałem się wykąpać. Okazało się, że pod prysznicem stoi rozrośnięta jak małe drzewko roślina. Zwykle stoi na parapecie, ale tym razem postanowiło najwyraźniej drzewko wziąć kąpiel. Ja postanowiłem więc, że kucnę na parapecie, gdzie zwykle stoi drzewko, i kiedy żona przyjdzie je podlać, będę mógł się umyć. Żona oczywiście nie przyszła, bo po co miałaby przychodzić, skoro drzewko jest pod prysznicem. I kiedy tak siedziałem na parapecie, przyszło mi do głowy, że to dosyć dziwne trzymać rośliny w domu. Miejscem roślin jest natura, czyli ogród albo las. W domu, jak ktoś ma pecha, można mieć najwyżej grzyba. Ale ludzie mają rośliny właśnie w domu. Co więcej, ja też mam. Kiedy siedziałem na parapecie, zauważyłem, że na podłodze koło mnie siedzi mój pies i patrzy na mnie. I wtedy przyszło mi do głowy, że to dziwne trzymać takie futrzane stworzenie w domu. Nie daje mleka, a nawet gdyby dawało, to i tak zwykle trzyma się je w specjalnym pomieszczeniu. Mało się ze zwierzęciem rozmawia, to znaczy mówi się do niego, ale zwierzę rzadko odpowiada, chyba że mamy północ wigilię. Wtedy się człowiek nasłucha. Siedziałem na parapecie i zastanawiałem się, dlaczego w miejskim mieszkaniu trzymamy istoty, których naturalnym środowiskiem jest ogród czy las. Gdyby u mnie nie było roślin, mógłbym na przykład bez problemu wziąć prysznic i z całą pewnością nie przesiadywałbym na parapecie okna. I wówczas na tym parapecie przyszło mi do głowy, że dzieje się tak, bo wszyscy pochodzimy ze wsi. Jedni świeżo, inni od kilku pokoleń, ale wszyscy. Ci najbardziej miejscy też przecież kiedyś mieszkali w jaskini, a jaskinia jest na wsi. Budujemy sobie w domach na miastkę wsi, żeby było nostalgicznie i jak przed wiekami. Idziemy sobie po mieszkaniu, a to drzewko, jak w parkowej alejce czy na wzgórku nad strumykiem. Można też zresztą kupić szemrzące domowe strumyki, ale to już jest dla desperatów. No i idziemy dalej, a tam pies czy wąż. O, zwierzątko myślimy, jak na wsi. Wszyscy jesteśmy ze wsi i dlatego, siedząc na parapecie, dziwię się, że inni się dziwią, że wiejska partia ma tak dobry wynik w wyborach. Aleś pan zawinął. Proszę pana, no. Ale to lubię zawinąć czasem, wie pan. Lubię czasem zawinąć. No, gratulujemy, gratulujemy, naprawdę. Ale zrozumiał pan. Co? Nie jestem zagranicznym artystą. Zbliżają się licytacje i gracie w szachy. Myślę, że redaktor Strzyżkowski powinien sprzedać co najmniej jeden ruch komuś. Taki pomysł mam. O, i to jest może, proszę pana, ciekawa koncepcja. Ja mam sugestię dla panów. Słucham. Makao. Tak, weźmiemy to pod uwagę, proszę pana. A jeśli chodzi o te licytacje, to prawda, zbliżają się. I przypominam państwu, że jutro premiera Karpia po 16:00. Proszę słuchać uważnie. A my mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Za 5 minut będzie, proszę pana. Będzie 20? Brawo. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop